बतख जो पकाए जाने से बाल बाल बची। लेखन व चित्र मार्क सिमोंट। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। जेन मेरी मार्गरेट व सारा के लिए। जब एमिली बतख नहीं चूजा ही थी, उसे अपनी माँ के पीछे कतार में तैरने के बदले कतार तोड़ गोल चक्करों में तैरना बहुत भाता था। बड़ी हो बतख बनने पर भी एमिली कतार तोड़ा करती थी, पर अब वह हवा में उड़ते हुए पलटी खाने और तब हवा में गोता लगाने के बाद अचानक ऊपर उड़ना पसंद करती थी। तुम यह सब करते करते थक जाओगी, उसका दोस्त सैम कहता, पर एमिली उसकी बात अनसुनी कर देती क्योंकि उसे हमेशा अपने मन की करना पसंद था। लेक आर्टॉक तक की उड़ान लंबी थी, जहां एमिली का झुंड गर्मियां बिताया करता था। मनमौजी एमिली पलटियां खाने का मज़ा लेती रही, पर जैसा सैम ने चिताया था, वह जल्द ही थक गई और बाकी बतखों के साथ उड़ ही नहीं सकी। पूरी तरह थक हार कर एमिली धीरे धीरे धरती पर उतरी। उसने अपना मुंह अपने डैन के नीचे छिपाया और सो गई। अगली सुबह जब एमिली जागी, उसने अपने गिर्द सात बड़ी सफ़ेद बतखों को देखा। वह उनसे दुआ सलाम करती, उसके पहले ही वे मुड़ी और डोलती डगमगाती उस ओर चल दीं जहाँ एक किसान उनका नाश्ता परोस रहा था। एमिली भी उनके पीछे पीछे चल दी। उसने भी मक्की, गेहूं और अजमोद की डंठलों का भरपेट स्वादिष्ट नाश्ता किया। जब सूरज ढला, किसान अपनी बतखों को लोमड़ियों और रैकूनों से बचाने एक छोटे दड़बे में ले गया। जब उसने एमिली को देखा, उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। एमिली को लगने लगा, जिंदगी इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती। सोचती हूँ मैं यहीं रह जाऊँ, उसने फैसला कर लिया। समय गुजरा, एमिली खेत में एक आरामदेह जिंदगी बसर करती रही। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जब तक कि एक सुबह एमिली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने संगी साथियों को देखा जो आराम से सो रही थीं। पहले सात सफ़ेद बतखें थीं, पर अब एमिली को सिर्फ छह ही नज़र आईं। एमिली ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता निगला ताकि वह गायब बतख की खोज कर सके। वह पूरे दिन उसे तलाशती रही। वह थक कर हार मानने वाली ही थी कि उसकी नज़र एक बाल्टी पर पड़ी। उसमें सफ़ेद पर थे। एमिली का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। अरे रे रे, वह चीखी। अब उसे समझ आया कि किसान हर दिन इतना शानदार नाश्ता भला क्यों खिलाया करता था, उन्हें लोमड़ियों और रैकूनों से भला बचाता क्यों था, वह उन्हें खुद खा जाना चाहता था। मुझे यहाँ से निकल भागना है, एमिली ने सोचा और जितनी तेज हो सकता था दौड़ी और उड़ने के लिए अपने डैन पसारे और फड़फड़ाए। पर कुछ तो झमेला था, वह उड़ ही नहीं पाई। दरअसल एमिली यह भूल ही गई कि यह वह मौसम था जब उसकी तरह की कनाडा बतखें अपने उड़ने वाले पर खो देती हैं। एमिली इसलिए उड़ान नहीं भर सकी क्योंकि उसके उड़ने वाले पर झड़ चुके थे। वह फिर से उड़ सके इसके पहले उसे नए पर उगने का इंतज़ार करना था। एमिली अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। फार्म पर आने के बाद उसे पहली बार सैम और अपने बाकी झुंड की याद आई। क्या वो उनको कभी दोबारा देखेगी? एमिली की जान खतरे में थी। अपने उड़ने वाले परों के उगने का इंतज़ार करते हुए एमिली किसान और उसकी बीवी पर भी नज़र रखने लगी। एक सप्ताह गुजरा, तब दूसरा भी। तब एक अभागे दिन किसान की बीवी ने कहा, चलो आज रात अपन कनाडा बतख खाते हैं। किसान की बीवी उस छोटे दड़बे के पास गई। उसने एक एक कर बतखों को निकाल डाला। अब अंदर सिर्फ एमिली थी। आ जाओ नन्ही बतख, उसने फुसलाते हुए कहा। एमिली को लगा कि वह फंस गई है। हताशा से घिरी एमिली ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और आगे को उछली। किसान की बीवी अचानक हुए इस हमले से डगमगाई और लुढ़क गई। एमिली को मौका मिल गया। वह दौड़ी और खुले दरवाजे से बाहर निकल उड़ चली। उड़ी? हाँ, एमिली के पर उग आए थे। खुशी से कां कां करते हुए आकाश में ऊपर उठी और लेक आर्टॉक की दिशा में तेजी से बढ़ी। निपट अकेली एमिली ने तेज हवाओं और आंधी तूफानों का सामना किया। लंबी दूरी की उड़ान तब आसान लगती थी जब सब एक साथ झुंड में उड़ा करते थे। एक दिन सुबह सुबह सैम को आकाश में एक छोटा काला धब्बा नजर आया। लो वह रही एमिली, उसने कहा। सैम उससे मिलने ऊपर उड़ा और वे दोनों आहिस्ता आहिस्ता ताल में उतरे। अपने दोस्तों के साथ होना कितना सुखद था, पर जब झुंड की बतखें शाम को सोने की तैयारी करती, एमिली को सैम के साथ आकाश में पलटियां खाना और गोते लगाकर चक्कर खाना अब भी अच्छा लगता है, बस मज़ा उठाने के लिए।